राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण श्रूयताम् धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधारयताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कहते हैं धर्म सर्वस्व सुन लो, पूरा का पूरा धर्म वो सुन लो और सुनकर धारण भी कर लो। कितनी बात में कि जो आप दूसरों से जैसा आचरण नहीं चाहते वैसा औरों के साथ आचरण मत करो। आपको कोई बुरा समझे तो आपको अच्छा लगता है क्या? हमारे बुरे से अच्छा कैसे लगेगा वो? तो आप किसी को बुरा मत समझो। वो बुराई करे तो भी बुरा नहीं है वो, कि बुराई कर रहा है। क्या सबके साथ बुराई करता है? क्या सब समय में बुराई करता है? तो बुराई आपके साथ करने से वो बुरा कैसे हो गया? बुराई करने वाले के साथ भी अच्छा ही करो, भला करो, क्योंकि अपने को बुराई अच्छी नहीं लगती। कोई हमारा बुरा करे तो अच्छा नहीं लगता। तो किसी के साथ बुरा मत करो। ये जो हमें दूसरा कोई बुराई करता है, बुरा समझता है, बुरा चाहता है, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता। इसमें तात्पर्य क्या है कि औरों के साथ ऐसा नहीं करना है। देखो एक मार्मिक बात बताएं, मनुष्य शरीर केवल कल्याण अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषयन भाई कि स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। तो यहाँ सुख भोग गया या कर्म करके स्वर्ग जाकर सुख भोग गए, ये सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है। ये मानव शरीर तो खेत है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम। गीता ने कहा कि ये खेत है, खेत आराम करने के लिए नहीं होता है, खेत खेती करने के लिए होता है। आराम घर में बैठ करो, खेत करते हो, खेती करते हो, खेती करना चाहते हो, खेत में जाते हो, तो वो आराम करने के लिए नहीं। इस मानव शरीर में खेती होती है, इसका फल होता है स्वर्ग और नरक। मनुष्य शरीर की जहां महिमा आई है तो वहां सबसे पहले यह भिंडारक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। गुरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं गोस्वामी जी ने महाराज का भूषण ली से। वो पहला ही प्रश्न है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, ये पूछा है। तो उसके उत्तर में कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जातत देही, जिस शरीर की जातना चर अचर सब जीव करते हैं, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। उस मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी, स्वर्ग नरक और अपवर्ग मुक्ति इसकी निशेरी है, निशर नहीं। अपने ऊंचा चढ़ते हैं, नीचे से ऊंचे चढ़ते हैं तो निशर नहीं होती है, निशरने के लिए निकलने के लिए जो सारणी है वो निशरणी। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग इनकी निशेरी है। और ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान देने वाली, वैराग्य देने वाली और भक्ति देने वाली है। क्या ये देह है? मानुष देह है अरे है, इस वास्ते सबसे बढ़िया मनुष्य शरीर है। तो इस बढ़िया की महिमा कहते हुए स्वर्ग नरक पहले आया, दो शब्द स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। तो स्वर्ग और नरक को देने वाली है ये। स्वर्ग देने वाली क्या है कि दूसरों को सुख पहुंचाना, ये सुखी होने का उपाय है। दुखी दूसरों को दुखी करना है, ये दुखी होने का उपाय है। एक मैं संतों की बात सुनी है, मैंने पढ़ी है पुस्तकों में कि जो सुख किसी का दुख होकर के आता है उस सुख का भयंकर दुख मिलता है। बात छोटी सी है, ध्यान देना। मानो जो सुख किसी को दुख करके दुख देकर के आता है सुख, उस सुख का फल बड़ा भयंकर दुख पाना पड़ेगा। और जो दुख किसी को सुख देकर आया है उसका महान सुख फल मिलेगा। मानो वो सुख हमें नहीं लेना है किसी का ही दुख हो, और वो दुख स्वीकार करना है किसी का ही सुख हो जाए। जैसे विवाह में चाहते हैं कि हमारे लड़के विवाह में अधिक दहेज आवे, अधिक दहेज की इच्छा रखते हैं, परंतु बेटी वाले के पास में इतना धन नहीं है तो बेचारा उधार लाएगा, जमीन जायदाद बिक्री करेगी, गहना कोई बिक्री करेगा, कैसे लाएगा वो? तो उसको दुख होगा। वो दुख देकर लिया हुआ धन है उसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, अपने सुख हुआ पैसा देने से, पर दुख देकर आया है सुख, दूसरे को दुखी करके और सुख लिया है, तो उस सुख का फल महान भयंकर दुख होगा। कारण क्या है? सुख तो आपने भोगा है पर दुख का बीज बोया है। ये ध्यान दें, आप याद रखें, बहनों माताओं से भाइयों सबसे कहना है कि दुख का बीज है, दुख देकर तो सुख लिया है ना, तो दुख बोया, बीज बोया गया। वो बीज जितने बोते हैं इतना ही अनाज नहीं होता है, अपने उतना ही अनाज उस खेती कौन करेगा, क्यों करेंगे मेहनत, सैकड़ों हजारों गुना अधिक अनाज होता है। बीज थोड़े होते हैं, खेती निपजती तो बढ़िया होती है। तो इस खेत में तो अकाल पड़ जाए बीज भी पीछा नहीं पैदा हो, पर ये खेती निष्फल नहीं जाती, ये खेती तो बहुत फलती है। तो मनुष्य शरीर है ये, जितने संसार में शरीर उनका सबका कारण मानव शरीर है। बहुत जगह ये प्रश्न आता है कि सृष्टि पैदा कब हुई, कहां से शुरू हुई, तो एक पुस्तक में हमने पढ़ी बड़ी विचित्र बात लगी कि ये धर्म मर्म की परंपरा मनुष्य शरीर से पैदा हुई है। सृष्टि शुरू हुए संसार से मनुष्य शरीर से, ये बात मिलती नहीं है, एक जगह मिली है हमारे को। ऐसी मार्मिक बात है कि कैसे कि जब अपने सुख देते हैं और दूसरे को दुख देते हैं, यहां से सृष्टि शुरू हुई, जन्म मरण शुरू यहां से हुआ। मनुष्य शरीर का सदुपयोग दूसरों को सुख पहुंचाना है और की सेवा करना है। सेवा न कर सको, सुख न पहुंचा सको, तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ। कितनी बड़ी बात है। तो दुख पहुंचाने से आगाड़ी बहुत दुख मिलेगा। दुख देकर के सुख लोगे, वो दुख का बीज बोया गया है, उस बीज का फल बड़ा भयंकर होगा। और कोई दुख आपको भोगना भोगना पड़ता है दूसरे को सुख दे करके, तो उसका सुख का बीज बोया गया है। अभी दुख भोगा है आपने, पर बीज सुख का बोया गया, वो फल अभी नहीं दिखता। दूसरों के दुख से अगर दुखी हो जाए तो दूसरों के सुख से दुखी हो जाए, दुख से दुखी हो जाए, तो ये संतों का दर्शन बताया, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से संत दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से संत सुखी होते हैं। जो दूसरे दुख दुखी होते हैं उनका दुख से पिंड छूट जाता, दुख नहीं मिलता मेरे से, और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं उनको भी सुख के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, वस्तुओं का संग्रह करना नहीं पड़ेगा। तो दूसरों को सुख पहुंचाएगा। तो जो हमें सुख मिला है वो किसी के दुख से तो पैदा नहीं हुआ है, ये याद रखना। एक जगह बड़ी विचित्र बात आई है, आपको नई बात तो कहां सुना है, सुनाई हुई है, याद आ गई। एक संत कहता है कि मन निंदया यदि जन परितोष मेसी नन्व प्रयत्न सुलभ हो यम अनुग्रहो में। मेरी निंदा करके, मेरी चुगली करके, मेरा अपमान करके कोई अगर सुखी होता है, मेरी निंदा करके चुगली करके दुख दे करके अपमान करके कोई सुखी होता है, तो उसकी कितनी मेरे पर कृपा है। ध्यान देना, मन निंदया यदि जना परितोष मेसी, मेरी निंदा से किसी को भी संतोष होता है तो नन्व प्रयत्न सुलभ हो मनोग्रह में, मेरे पर कितनी कृपा करी। कृपा क्या करी कि मेरे को कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ता, वो सुखी हो गया। दूसरे को सुखी करने के लिए आदमी बड़ा कठिन से कमाया हुआ धन देते हैं कि जिससे वो सुखी हो जाए, तो हमारा तो कुछ खर्च हुआ नहीं, वो सुखी हो गया केरी मेरी निंदा से, मेरे अपमान से, मेरे दुखी करके सुखी हो गया। तो कितनी कृपा होगी उनकी कि मेरा खर्च कुछ हुआ ही नहीं, पुरुषा पर तुष्टि है। तो जो कल्याण चाहते हैं वे दूसरों का संतोष करने के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों के भले करने के लिए दुखार्जितान्य भी धनानि परित्यजन्ति। दुखार्जितान्य भी, दुख से अर्जित किया बड़ा क्लेश है, पसीने से कमाया धन है, खूब परिश्रम किया है, खेती करी है, धंधा किया है, खूब परिश्रम से किया हुआ धन वो खर्च करते हैं दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के आदर के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए, दूसरों का हित करने के लिए। बड़े क्लेश से कमाया धन खर्च कर देते हैं, दूसरे खुश हो जाए और मेरी निंदा करके खुश हो जाए, जो मारा खर्चा कुछ नहीं और सुखी होगी, कितनी बड़ी मौत की बात। बिना प्रयत्न किए मैंने कोई उद्योग ही नहीं किया और मेरी निंदा करके राजी हो जाए, मेरे अपमानित करके राजी हो जाए, तो उतनी कृपा कृपा उनकी कितनी है। बिना मेरे परिश्रम किए और वो खुश हो गया निंदा करके, और निंदा कर खुश हो क्या किया उसने, परिश्रम मेरे को हुआ नहीं, मेरे पापों का नाश करके खुश हो गया। कोई किसी को दुख देता है तो वो नए पाप करता है, निंदा करता है तो नया पाप करता है, अपमान करता है तो नया पाप करता है, किसी को भी कष्ट देता है तो नया पाप करता है, परंतु जिसको कष्ट देता है, जिसकी निंदा करता है, जिसका अपमान करता है, उसके पापों का नाश करता है। तो कष्ट पा करके भी मेरे पापों का नाश करता है, कितनी उदारता है उसकी। ये जिसको दुख देना है उसकी खुद की नहीं, जिसको दुख देना है उसकी बात है, वो कहता है, निंदा करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तो पापों का नाश होता है ना हमारा, तो कि दुख जितना मिलता है पापों का फल है, तो कोई ना कोई पाप उसी का फल जिसने दिया। तो इस तरह से जो दुख देता है वो हमारे पापों का नाश भी बन रहा है, क्योंकि हमारे को खुश करता है, सुख करता है, कितनी उदारता है उसकी। ये सुख पाने वाले की धारणा है, वो कोई उदारता नहीं करता है कि मैं निंदा करूं तो इसका पाप मैं भोगूं परंतु ये सुखी हो जाए, ऐसी भावना उसकी नहीं है। परंतु नतीजा यही निकलता है, परिणाम यही होता है। तो क्या करना कि किसी को दुखी नहीं करना, ये आज से नियम ले रहे, क्योंकि दुखी किसी को करेंगे तो हमारे को उसका पाप भोगना पड़ेगा। संतों ने कहा कि कौन कुकर्म किया नहीं मैंने, जो गए भूल हो दिए उधारे। एक संत कहता है कि मैंने कौन सा ऐसा कुकर्म नहीं किया, मानो संसार के पाप सब किए मैंने, और जो गए भूल, भूल के पाप कोई जब नहीं आया, दृष्टि आया वो तो कर लिया, तो ये उधारे दूसरे ले लिया, दूसरा करता उसकी निंदा करके वो ले लिया, उसको दुख करके वो ले लिया, जो पाप हमारे से कम रह गया वो। ऐसी खेप भरी रच पच के चकित भरे लख के बंजारे, बंजारा पहले लाते थे माल लाना भी होता था बंजों के द्वारा, बंजारा तो बंजारे ना इतनी हमने खेप भर ली तो बंजारे भी चकित हो गए, इतना माल इकट्ठा कर दिया तोड़ने के, नए पाप किए और नहीं तो उधार दे दिए। तो निंदा करने वाला पाप का भागी होता है, और जिसकी निंदा करता है उसके पापों का नाश होता है। तो किसी को भी दुख देने की इच्छा होती है वो दुख का बीज होता है, निंदा करो, अपमान करो, दुख पहुंचाओ, उसका धन ले लो, किसी तरह से उनको दुख पहुंचा दो, ये नहीं करना है हमें, सदा ही ये छोड़ दे रही है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, कि मेरे तन से, मेरे वचन से, मेरे आचरण से किसी को दुख न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, ये जिंदगी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, तो इसमें सावधान रहो। डरते रह कर सावधान रहो, किस बात से? कि किसी को दुख न हो जाए, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। तो बेकार कब होती है? सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी को अपकार किया तो हमारा मनुष्य निरर्थक हो गया, आगे नरकों की तैयारी कर दी। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, तो नरक पैदा करने के अभी यही शरीर है, स्वर्ग में जाने का कमाई करा इसी शरीर में होता है, और मुक्ति भी इसी से ही मिलती है। तो मनुष्य शरीर से हमारा जन्म मरण आरंभ हुआ है, और मिटेगा कब? कि मनुष्य शरीर में हम बुराई न करें भलाई करेंगे, तो भलाई न करते हुए बुराई न करो, केवल बुराई न करने से कल्याण हो जाएगा। हमारे भाई बहनों को प्राय ही बात समझ में नहीं आती है, ये समझ में आती है कि भलाई करने से भले होते हैं, बात सच्ची है अभी सच्ची है, परंतु बुराई न करना ये कोई भलाई कम नहीं है, ये भी बड़ी भलाई है। आजकल के जमाने में बुराई न करने से भी भला आदमी कहलाता है। हम रेल में चढ़े और डब्बे में जगह भी है, हम चढ़े तो थोड़ी भीड़ तो होगी, तो दोनों के ना या नहीं आने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे आगे, जगह बहुत है आगे जाओ। और कोई मना ही न करे, चढ़ता नहीं, जगह पड़ी वो बैठे अपनी जगह, मना न करे तो असर पड़ता है कि बड़े भले आदमी है। अब बुराई न करने से भलाई मिलती है आज। हमारे वो गाड़ी चढ़ने में मना ही नहीं किया, उन्होंने क्या हमारा भला कर दिया, परंतु के भले आदमी थे, चढ़ने में मना ही नहीं करते। मारवाड़ी कहावत है कि आंध में काणो ही राव, किसी को अक्ष है ही नहीं, एक काणा तो भी महाराज राजा दिखता तो है क्या उसे। तो आज बुराई न करने पर भी भला आदमी कहलाता है, चित पर असर पड़ता है कि आदमी बैठ गए भले आदमी, जो मना ही नहीं करते। मना ही करने क्या फायदा, हमारी जगह तो कुछ सुनाएगा नहीं, खाली जगह दूसरे आज बैठ जाए हमारा हर्ज क्या होगा, पढ़ने नहीं आने आओगे। गाड़ी चल रही है, अगर स्टेशन दिखता है उस भीड़ बहुत है तो बीच में डर लगता है, मानसिक दब होता है, इसमें कोई नहीं आए, इसमें कोई नहीं आवे, इसमें कोई नहीं आवे, मानसिक जब का पुण्य जाते है। दूसरों की बुराई के तगल लगन लग रही है, ऐसा थे हम बना तो कैसे होगा, आज नहीं बात है। तो बहनों और भाइयों, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, और किसी को बुरा न समझना। बुरा न समझने में आपको तो बुराई करता है ना, तो मैंने इसको उत्तर पैर दे दिया है कि सब समय बुराई करता है क्या वो, अरे सबके लिए बुराई करता है क्या? आपकी बुराई कर दी तो किसी की बुराई भी तो करता है वो, अपने स्त्री बच्चों की बुराई करता है। बाघिन होती है सिंह, वो जानवरों को क्या मनुष्य को भी मार कर खा जा है, पर अपने बच्चों की तो माँ होती है, मतलब पागल करती है, काटती है, तो सब्जी को थोड़ी खाती है वो सबको नहीं खाती। ऐसे बुराई करने वाला सब नहीं बिगड़ा, कसाई से कसाई भी क्या सबको मारता है? अपने स्त्री बच्चों को, माँ बाप को मार देगा, भाई भौजाई को मार देगा, वो बड़ा पापी कहलाते हैं, वो पूरा पापी नहीं होता। एक सिद्धांत की बात है, आप ध्यान दें, सबसे भलाई कर भला आदमी तो बिल्कुल भला हो सकता है, बट बुराई करके सब तरह बुरा सब समय बुरा नहीं हो सकता। ध्यान बात है, किसी का भी बुरा ना करे, सबका ही भला करे, नहीं तो बुराई किसी की ना करे, ना बुराई सुने, ना बुराई कहे, ना बुराई देखे, ना बुराई चर्चा करे, ना किसी को बुरा समझे, ऐसा आदमी हो सकता है जीवन भर में। जैसे आप बोलोगे हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप झूठ न बोल के सच्चा बोलेंगे, पर झूठ नहीं बोलना ये आपका अटल होगा। झूठ नहीं बोलेंगे ये सत्य होगा, कि झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलोगे। गहरा उत्तर विचार करो थोड़ा सा, सत्य बोलता है वो सत्य की निष्ठा रखता है, सत्य का व्रत लेता है, सत्य का नियम लेता है, सत्य वृत्ति बनता है, तो सत्य बोलता उम्र भर बोल सकता है। परंतु कोई झूठ बोलता है, झूठ बोलना चाहता है और झूठ ही बोलता है, वो सत्य बोले बिना नहीं रह सकता। पर सत्य बोलता है वो झूठ बोले बिना रह सकता है, क्यों? सत्य है परमात्मा का स्वरूप है, झूठा है परमात्मा का स्वरूप नहीं है, नरकों का रास्ता है। तो झूठ को कोई निभा नहीं सकता। कोई कहे कि हम तो ऐसे झूठ बोलेंगे तो झूठ को व्रत ही पालन करेंगे, झूठा ही व्रत लेंगे कि झूठ बोलना अपने तो। तो फिर कोई पूछा भूख लगी है तो न लगी तो कहते हाँ लगी है, भूख लगी है तो ना कर झूठ बोलना है तुम्हारे को जब भूख नहीं लगी है तो अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहते हैं कि निर्गत नहीं तो मर बदल जाए तो बोलेंगे झूठ ही, नियम निभाएंगे। तो झूठ को आप बोलोगे नियम निभाओगे तो ये सत्य हुआ झूठ हुआ, ये सत्य हो गया समझेगे? वह झूठ बोलने का व्रत सत्य हो गया कि नहीं? तो सत्य पार सत्य पटना व्रत आपका इधर आ जाएगा। सत्य को झूठ को निभाओगे तो सत्य हो जाएगा, अगर सत्य बोले तो सत्य हो जाएगा, असत्य तो टिकेगा ही नहीं। असत्य कैसे टिके? असत्य है वो संसार का स्वरूप, परमात्मा सत्य है परमात्मा का स्वरूप, सत्य तो सदा रहता है, संसार सदा मिटता है। इस वास्ते किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुराई किसी की बुराई न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न सुनना, अगर ये नियम रखे हम तो सुगमता से पालन कर सकते हैं। और संतों ने तो लिखा है कि इसे कल्याण हो जाएगा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समय समाचरित, ये धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा बढ़िया, बुराई न करने मात्र से। किनको भीतर से बुरा न समझे, किन्हें बुराई करते हैं? तो बुराई करते हैं तो हमारे मन के विरुद्ध होने से हमें बुरा लगता है। उनको खुद बुरा बनने की इच्छा है क्या? जो बुराई करता है वो अपने को बुरा बनना चाहता है, मैं बुरा बन जाऊं, नहीं चाहता ना, तो बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती, उसको भी अच्छी नहीं लगती है। पर किसी परिस्थिति में आकर के हमारा बुरा करने के लिए जरूर हो गया, तो अपने प्रतिकूल आचरण मत करो। मानो आप बुराई नहीं चाहते तो बुराई करने का आपको अधिकार नहीं है, आप भलाई चाहते हैं तो भलाई करने का अधिकार है। नहीं तो आपको क्या अधिकार है किसी की बुराई करने का? क्या भगवान ने आज्ञा दी है कि दूसरे बुराई किया करो? क्या कोई ऐसी नौकरी मिली है कि तुम बुराई किया करो, तुम्हारे को पैसा देंगे? बुराई करने का अधिकार नहीं है, भलाई करने का अधिकार है। मनुष्य शरीर मिला है तो भाई अपने तन कर मन कर वचन कर वेतन का हो दुख, तुलसी पातक धरत है देख उसके मुख, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से किसी को दुख नहीं देता। जानदार दुख नहीं देता उसी बात कहते हैं। तन कर, मन कर, वचन कर, धीतन काहू दुख। तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं। किसा पुण्य बताओ, किसी को दुख न देने से। तो दुख न देने से आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। दुख देने से हमारा जीवन मलिन होता है। एक बात दूसरी एक और है कि सुख पहुंचा करके इतने हम पवित्र नहीं होते जितने दुख न दे करके पवित्र होते हैं। अपने संसार में बात तो ऐसी दिखती है कि हम भला करके भले होते हैं, भला हो तो भला होते, ये बात ठीक है। पर बुराई छोड़ने से भला होते हैं, उसको भलाई करके भले नहीं होते। हमारे जीवन में देखो तो बहुत सी भलाइयां आती है, पर भक्त पर दूसरे का बुरा कर देते हैं, उससे कल्याण नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती। किसी का भी बुरा न करें तो मुक्ति हो जाए, क्योंकि भलाई स्वतः सिद्ध है, बुराई की जाती है। बुराई मेरे साथ बुराई करता है तो मेरे को बुराई नहीं माननी चाहिए, मेरे तो पापा का नाश कर रहा है, वो बुरा बन रहा है, ऐसा दया आनी चाहिए उस पर। न किसी को बुरा समझे, न किसी की बुराई सुने, न किसी की बुराई करे, न बुराई बुरा सोचे मन से, बुरा माने भी नहीं, बुराई सोचे भी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए आप भाव करो। एक कहावत है कि मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों डालो, क्या खर्च होता है। मन के ही लड्डू बनाओ तो उसमें खांड कम क्यों, घी कम क्यों है, टपकता रहे घी ऐसा डालो, क्या खर्च होता है आपका। तो मन से ही दूसरों का भला करना, मन से ही किसी का बुरा न चाहना, इसमें क्यों कमी करते हो। एक श्लोक आया है कि प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु, प्यारा वचन बोलने से मनुष्य नहीं सब जीव सुखी होते। कुत्ते को पुचकारो प्यार से बोलो तो राजी होगा, यूं पूछ रहा है राजी हो जाएगा। तो प्रिय वाक्य प्रदाने न मीठा वचन बोलने से सर्वे तुष्ट जंतु, जंतु भी तुष्ट हो जाते हैं। तस्मात प्रिय भक्त प्यारा ही बोलने, अरे बचने का दिल जैसा इनमें क्या देते हो, पैसा खर्च होता है इसमें तो नहीं देता, क्यों लाओ मीठा बोला। मीठा बोला ना नव चलन पर होगा ना ढकले न, ये पांचों चंगा नानेगा हरि बचाता जाए ना। मीठा बोले, मीठा बोले और नम्र होकर चले। तो मीठा बोला नव चलन पर अवगुण ढक ले, दूसरा का अवगुण ढकते अवगुण कहने, चुप को मीठा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हजार के पत्थर है पर्दे में है सब किसी। हमारे में अवगुण नहीं है क्या, हमारे में भी है औरों में भी है, पर्दा क्यों खोलो, अपना अपना खोलो भी। हमारे में ऐसे बुराई है भलाई आई नहीं है, ये खो तो बुराई बल्कि दूसरे का पर्दा मत पास करो, किसी के भी बुराई मत करो। तो बुराई न करने से हम भले हो जाएंगे, कितनी बढ़िया है। तो बचने का दरी देता, बोलने में क्यों दरी देता हो भाई, क्या पैसे खर्च होते, प्यारे बोलो मीठे बोलो। मीठा बोलन नव चलन और पर ओवरन ढकना, पांचों चंगा नारा हरि भजन आशा देना, भगवान को भजन करना आशा देना, ये पांच चीज कितनी बढ़िया चीज है, पंचरत्न है ये। इस वास्ते बुराई न करें, बुरा न सोचें। बुरा न सोचने मात्र से भलाई होगी आपके द्वारा। झूठ नहीं बोलोगे तो सच ही बोलोगे और क्या बोलोगे बताओ, मौन हो जाओगे, ये तो हो सकता है, मगर बोलने में झूठ नहीं बोलोगे तो बोलना सत्य ही होगा आपका। झूठ न बोलने से नुकसान नहीं होता है, बुरा बोलने से, कड़वा बोलने से, निंदा करने से, चुगली करने से बुरा होता है, नहीं बोलने से क्या बुरा होगा साहब, चुप रहे। तो झूठ न बोलना है, ये भलाई आरंभ हो जाती है यहाँ से। किसी को बुरा ना समझे, बुराई ना करे तो भलाई शुरू हो जाएगी, संसार की सेवा शुरू हो जाएगी। हमने एक पुस्तक पढ़ा कि बुराई ना करो तो संसार की सेवा शुरू हो जाएगी, और दुख न पहुंचाना ये भी सेवा है। आजकल के जमाने में दूसरे को दुख न पहुंचाना ये भी सेवा है। निरस्ते पाद पे देशे हिरण रूप रुमाए थे, जिसमें रूख नहीं है तो हिरण भी एक रूख होता है, क्या है बताओ। तो इस वास्ते आज के जमाने में बुराई न करना भी भलाई है, क्योंकि कलयुग का बड़ा जोरों से प्रभाव बह रहा है, बुराई मन में पैदा हो रही है, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये पापों की मूल है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज नहीं चाहता हुआ भी मनुष्य बुराई क्यों करता है, अत केना प्रयोग तोयम पापम सरसी पुरुष अनिश्चन अभी, न चाहता हुआ पाप का आचरण क्यों कर देता है, पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों बन जाते हैं। तो भगवान कहते काम है इसे कामना, मन में सुख की और संग्रह की जो इच्छा है अब ये बुराई करेगा, अब बुराई करने का बीज भी तो मैं रख दिया, अब बुराई बुराई होगी। जितने संसार में बुराई हो रही है अपने सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपने अभिमान के लिए हो रही है, कितने भी स्वभाव। बात ही आगे बीच में हमारा विषय नहीं है वो, मैं प्रचर्चा नहीं करता हूँ, याद आ गई। अभी जैसे मस्जिद तोड़ दी और मंदिर बनाएंगे, तो मस्जिद तोड़ दी तो वो कहते नहीं तोड़ने नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचे कि मस्जिद बनाई उसमें क्या हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, उसमें मूर्ति निकली है, घंटा बजाने का वो निकला है, उनकी भीतों में शिवालय में भगवान की मूर्ति निकली है, श्याम सुंदर की ऐसी है नी? और भी निकली है, सिंहासन निकला है, पूजा की निकली है। अच्छा इनको तोड़ करके बनाई ये क्या है, ये मैं निंदा वंदना की बात नहीं कहता, सच्ची बात आई बात कहता हूँ कि मुसलमानों का अपदस है प्रसिद्ध कि उन्होंने अन्याय किया, हिंदुओं का मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई। तो अन्याय हमारा निरंतर रहना चाहिए, ये अन्याय हमारे क्यों मिटना चाहिए, हमारा अपदस क्यों मिटना चाहिए, हमारी बुराई लोगों के सामने रहनी चाहिए। आज क्या हुआ था, हमारी अन्याय पूर्व बनाई हुई मस्जिद रहनी चाहिए, सरकार के हाँ अन्याय तो रहना ही चाहिए। सच्ची बात अगर सज्जनता हो तो भाई हमारे बुराई का चिन्ह बडेरा ने बुराई करी, बडेरा बुरा बना, हम भी बुराई बुराई नित्य के नहीं चाहिए, मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। हिंदुओं ने ऐसी मांग करी है कि हमारा अयोध्या मथुरा और काशी जो हमारी है उसी हमारे को दे दो, अगर आपकी चीज हमारे पास हो आपको हम दे दें, सीधी बात है। तो प्रेम हो जाएगा आपस में, हमारी चीज हमारे को दे दो, आपकी चीज मांगो हम आपकी आपको दे दें, कितनी बढ़िया चीज है। तो अर्थ क्या हुआ कि हिंदुओं ने ऐसी बुराई नहीं कही जितनी मुसलमानों ने बुराई करी, अब बुराई का वो चिन्ह है वो मिटाना नहीं चाहते, बुराई हमारा रुझान रहनी चाहिए, अकल में नहीं आती उनके विचार कि इतना बुरा काम किया वो तो प्रसिद्धि मिटने तो अच्छी बात है, पर बात क्या है कि हमारे बडेरा ने बनाई वो हमारी मिटती नहीं चाहिए, हमारा मान है इसमें। अरे तुम्हारी शान जा रही है, मार खाएगा है, नुकसान हो रहा है, और ये बात समझ में नहीं आती। तो अतकेना प्रयुक्त पापन चलती अन्य से आता हुआ क्या कामना आएगा, हमारी कामना सिद्ध हुए, हमारा मतलब सिद्ध हुए, अब अन्याय कर रहे हैं। नहीं तो न्याय की बात है सीधी, तुम्हारी तुम्हारी होती, हमारे हमारे लिए। तो बीच बात याद आ गई, तो मनुष्य सुख भोग के लिए, मान बढ़ाई के लिए, कुछ न कुछ लेने के लिए पाप करता है। अगर लेने की इच्छा न लगे तो पाप क्यों है, पाप होता ही नहीं। पाप होता है कुछ न कुछ कामना से। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज न चाहता हुआ पाप करता है वो, क्यों? क्या पाप कोई करना चाहते नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होगा, पाप का फल सुख तो होता नहीं, अगर दुख कोई चाहता नहीं तो उसका बीज क्यों बोएगा, दुख हुए जैसा क्यों करेगा। तो कहते काम ऐसे कामना, हमें सुख मिल जाए, हमें सम्मान मिल जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमें आराम मिल जाए, इस इच्छा से पाप करता है। हमारे जो धनी भाई है, पैसे पैदा करने वाले, वे झूठ कपट करते हैं। तो कई आदमी झूठ कपट करते, सब कुछ करने तो कायदा नहीं है, परंतु करते हैं तो धन के लिए। अगर धन का लोभ न हो तो झूठ कपट क्यों करेंगे, अपने सुख के लिए, अपने धन के लिए अन्याय कर देते हैं। लड़की ब्याह चाहते हैं आप, तो लड़का वाला कहता है कि इतना दहेज दो। अब इतना दहेज कहाँ से लावे, पैदा आजकल कम, खर्चा ज्यादा हो गया, चीजें महंगी हो गई, चीजें तो हो गई महंगी, और आवश्यकता बढ़ा ली ज्यादा, सजावट में इतना लकड़ा चाहिए, इतनी पूरी चाहिए, टेबल चाहिए, लकड़ा चाहिए मुर्दे के लिए, थर जीने वास्ते लकड़ा, हम क्या करें, आज की सभ्यता ऐसा आवश्यक तो ज्यादा पैदा कर दी, चीजें महंगी हो गई, पैदा कम होती है। तीन है हमारे गांव में, हमने सुना है बड़ी तिगरी आ गई, तिगरी बड़ी तिगरी आ गई गांव में, तिगरी का तीन ग्रह, तीन एक क्या गर्मी पड़ रही है तो जल की जरूरत हो गई ज्यादा, और घास नहीं है वो भूख ज्यादा, अन्न नहीं है भूख ज्यादा, अन्न न होने से तो मनुष्य भूखा मरते हैं, और घास न होने से पशु भूखा मरते हैं, और अन्न नहीं मिले दोनों प्यासे मरते हैं। पानी की तिगरी आ गई, तो तिगरी तीन ग्रह आई, इसी तरह से इसमें तिगरी आ गई। एक तो खर्चा अधिक करने का स्वभाव पड़ गया, एक पैदा कम थी, एक चीज महंगी। अब ध्यान दो जा, ये तिगरी आ गई, हमारे महान तीन ग्रह आ गया, अपने चीज ज्यादा चाहिए महंगी मिले, अरे पैदा कर नहीं सकते, पैदा ज्यादा होती नहीं, तो दुख पा रहे हैं। अब वो भी विषय करिए, हम भाई हम तो कन्या कुंकुम कन्या, रोली मोली कन्या चाहिए, बस मोली से पूजन कर रहे कन्या का, बताओ ठाकुर जी का पूजन कर रहे रोली मोली कन्या। मनुष्य से उबर भर काम है, वो कन्या से होना चाहिए, तो उबर सुख पाओगे, तो कन्या तो भरी चाहिए ना, और लेना क्या है, जब मनुष्य लेता, मनुष्य लेता, पूरा मनुष्य देता है वो। कन्या वाले आपको एक मनुष्य सौंपते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाते हो, देने वाला तो कन्या देता है, जिससे आपका वंश बढ़ेगा। कोई कन्या नहीं देगा तो वंश बढ़ा लोगे आप, कितने शत्रु, कोई भाई कोई बहन, भाई बिना हम ब्याह किए संसार बढ़ा लेंगे, कैसे कर लोगे। तो आपका वंश निरंतर रखने के लिए इतनी मूल्य चीज आपको देते हैं, फिर कैसे पैसे लाओ। तो वो कोई कम काम करता है या कन्यादान करता है, कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य बताया है। और कन्या देने वाले जो विदेशी देते हैं वो कन्या वाले देते हैं, भूखे रहते हैं कि भाई कन्यादान करना है, आज भोजन नहीं करना है। भोजन कब करेंगे? जब कन्यादान हो जाएगा तब करेंगे। और भूखे रहते हैं वो आप जानते ही हो, सच्ची बात है ना ये। तो दान करना चाहते हैं, भूखा जैसे देव देना चाहते हैं तो भोजन नहीं करते, पंचगव्य लेते हैं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गोमूत्र और गोबर है, पंचगव्य है, ये लेते हैं तब देनी होती, भोजन नहीं करते। तो भूखे रह करके पुण्य करना होता है, कन्यादान होता है भूखे रह करके। जो बड़े होते हैं कन्या के माता पिता चाचा ताऊ आदि बड़े आदि भी है, वो भाई अब कन्यादान किए बिना आज भोजन कैसे करें? आज भोजन तो कन्यादान करेंगे फिर करेंगे, इतना शुभ काम है, इतना पुण्य काम है, कितनी बढ़िया बात है। आपके वंश बढ़ाने के लिए हम अपने घर का आदमी देते हैं तुम्हारे को, तो देने वाले बहुत ऊंचे से देने वाले होते हैं, पर कन्या वाले अपने को छोटा मानते हैं, बड़े पर कन्या पक्ष के तो नहीं, हम तो कन्या पक्ष के हैं। तो इतना भी उपकार करते हैं, फिर कहते हैं पैसा लाओ, पैसा लेंगे। देखो जब आपके बेटा ब्याह जाता है, वो ब्याह पर घर पे आते हो तो छोटे बड़े सब आपसे मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आप धन लाए हो, बेटी रूपी धन लाए हो तो हमारे को दो कुछ तो देना पड़ता है। और भले आदमी बेटे के सास से धन आता था, वो बाहर साड़ी में रखते थे, घर में नहीं लाते थे, वो बांटते थे, भी लाया तो देना है, भी लिया तो देना है, तो परिवार में बांटते थे। बेटे के सासरे से धन आता है तो परिवार में बांटते हैं कि हमारे वहां सगन से आया सा मिठाई आई है, इतनी चीज आई है, तो दूसरों को देना है। क्यों? कि लेना है तो देव जिसे पाप उतरेगा प्रायश्चित होगा, देते नहीं हो तो प्रायश्चित पाप लगेगा। जैसे कोई टैक्स नहीं देता है तो उसको दोष लगता है ना, ऐसे आप धन संग्रह करते हो, धन देते हो तो देना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो कन्या अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई होगी, गोधूम होगा, क्या फायदा निकलेगा। इस वास्ते पैसा नहीं भाई, पैसा होना चाहिए, देने पर भी देना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ब्याह देखा है, मैंने उसमें वो बड़े भाई थे, बर के बाप नहीं था, तो देने लगे उतना, इतना हम नहीं लेंगे, इतना हम नहीं लेंगे। शेरी जैदी ने प्रस्ताव किया कि भाई गहने कपड़े तो अपनी कन्या को ठीक तरह पहना करके दान देने की शासन विधि आती है कि इतना गहना मत पहनाओ, आपकी बेटी है, तुम क्यों पंचायती करते हो? शेर जी ने पंचायती करी कि अपनी कन्या है भाई, सालंकाराम सवस राम कन्याम ददे संप्रदे, संकल्प होता है सब कन्या में श्रृंगार करा करके गहने कपड़े ठीक पहरा करके जो चीज दी जाए वो सांगोपांग अच्छी दी जाए, बढ़िया दी जाए, देने में बढ़िया चीज दी जाती है। तो कन्यादान करने वाले अपने कन्या को ठीक तरह से अपनी शक्ति के अनुसार गहना है, कपड़ा है, चीज वस्तु है साथ में देकर दहेज में चीज देते हैं, ले जाओ भाई, सैया देते हैं, उस चीज देते हैं, बर्तन बासन देते हैं, सभी गृहस्थ के चाहिए तो हमारी कन्या जाएगी तो वहाँ गृहस्थ का काम होता है, गृहस्थ में सब काम आवे जो सब चीजें दो, ये देते हैं। अब इतना वे देते हैं वो लेने वाले के और दो, अरे भाई देने वाले को इच्छा ऐसा देखा है मेरे को, कहने के इतना हम नहीं लेंगे, इतना हम नहीं लेंगे। शेर दिन का भाई अपनी कन्या को तो अपने गहना कपड़ा पहनाएंगे, दान करेंगे तो अच्छे से अच्छी कन्या बना कर देंगे अपनी, तो दूसरा न देना बढ़िया चीज है। और कन्या दान करने वाले उस कन्या के घर का पानी नहीं पीते। एक हमें बात सुने याद आ गई बीच में, कुछ वर्षों पहले की बात सुनी है कि नंदगांव और बरसाना है ना, नंदगांव तो भगवान कृष्ण का गांव और बरसाना राधा जी का गांव। तो नंदगांव से एक आदमी आया समार मेघवाल अर्जुन के आदमी को, वो आया तो बरसाना में काम धंधा किया, बरसाने में पानी नहीं पिया उसने, रोटी खाने की दूर रही, पानी कैसे पिए, ये हमारी बेटी का गांव है, हमने बेटी दी है इस गांव का, हम कैसे पिए, हम नंदगांव के रहने वाले समारे को बेटी दी है। वो भगवान का भक्त था राधे जी, राधा जी को अपनी कन्या मानता था, हमारे गांव की कन्या है तो हमारी बेटी हुई। ऐसा आजकल के रिवाज में भी मैंने देखा है, मेरे सामने इस बात में बीती है, अपने गांव की कन्या होती है दूसरी जाति की भी, तो उसको भी वह गांव का जाता था रुपया नारियल कुछ देता है कि हमारी बेटी है, भाई तुम दूसरी जाति के, दूसरी जाति दूसरी होने पर हमारी गाँव की कन्या है ना, ये तो गाँव की कन्या हमारी कन्या, ऐसे रिवाज हुआ है मैंने देखा है, ये देते हैं बड़े आदर से। तो पानी पिया नहीं उसने, प्यास लग गई, फिर जाने लगा, जाने लगा तो प्यास इतनी आई कि बीच में गिर पड़ा, एक बिस्वी छाया आई बैठने लगा गिर गया, गिर गया से उसी लड़की उस समाज की कन्या आई और पानी लेकर के, पिताजी मैं पानी लाया, प्यास से बेटा अनु जी का मैं, तुम पानी नहीं लाती तो भाई मैं तो मर जाता, पानी पिया सुबह वहां गए जाकर कहा कि आज तुम पानी नहीं लाती तो मैं भाई मैं तो मर जाता। वो कह मैं तो गई ही नहीं घर से, मैं तो घर में ही थी बाहर गई ही नहीं, तो तुम आई थे ना भाई, पानी से लोटा ले गए ठंडा जल लाएगा आई थी, तुम कौन सी स्थिति थी। जब वो इतना बड़ा भाव रखे है कि हमने कन्या दी है तो श्री जी को कन्या बनना पड़ा, उसी बेटी का रूप धारण करके पानी पाना पड़ा। धर्म में बड़ी ताकत है, बिल्कुल ताकत है कि बेटी के गांव का पानी कैसे पिए। अयोध्या में मणि पर्वत है, मणि मणि पर्वत है, उसमें बात क्या थी उसी बात हमने एक सुनी ऐसी, नाम है मणि पर्वत, क्या नाम है मणि पर्वत है ना, तो मणि पर्वत हम गए थे अयोध्या, तो मणि पर्वत गए थे तो उनकी कथा सुनाई हमारे को कि एक बार जनक जी के मन में आया, जनक जी का स्नेह बहुत था, सीता पर स्नेह बहुत ही ज्यादा था, तो कई दिन हुआ है बेटी से मिले नहीं, तो भाई हम जावे तो कन्या से मिलेंगे, मन में ज्यादा आई तो उन्होंने प्रस्ताव रखा दशरथ जी के पास कि भाई हम आवे वहां तो हमारे को जमीन दो, हम कहाँ ठहरे, बेटी के जमीन में कैसे ठहरे, तो हमारे को कुछ जमीन दे दो। दशरथ जी के विचार हुआ कि अब उनसे पैसे लेकर जमीन कैसे दे, हमारे सगे संबंधी है, आओ ठहरो, नहीं तो हम आएंगे नहीं। तो फिर पूछा केकई जी से कि भाई क्या करें, केकई बड़ी सलाह देती थी, महाराज की सलाह देने में एक केकई का ही नाम था। तो केकई ने कहा ऐसा करो, एक बहुत बढ़िया मणि वो लाकर दी कि ऐसे हमारे को 100 मणि दे, वो जमीन देंगे आपको तो ऐसी मिलेगी नहीं, आप ठीक हो जाएगा। वो ले गए, वो पहुंचाई जनक जी ने देखी, देखी तो भैया 100 मणि घर में पूछा, इधर राज में पूछा, कैसा ऐसी तो मिलती नहीं है, तो बड़े उदास हो गए। उदास हो गए तो सीता जी से पूछे बेटी क्या करे, हम तुम्हारे वहां से जमीन लेना चाहते हैं, पर एक ऐसी मणि 100 मणि लाओ, कहाँ से लाए, कि पिताजी ये तो घनी अपने बहुत है, बेटी को आए देखो जाल बताए, इस देखो खोदो आप, खोदो मणि दिख रही, तो मरने का फिर गाढ़ा भर कर दिया, 100 में गाढ़ा भर भर के शुरू कर दिया, वहां ले जाकर मणि का ढेर कर दिया, वो मणि पर्वत है, मणि का ढेर बना दी। अब जब चातुर्मास होता है तो कन्या अपने जाया कर दे पीहर ढेरने के लिए, पहनने के लिए, तो जितने उस मंदिर है अयोध्या जी में, तो वहाँ मणिपुर के पास में जितनी वृक्षावली है उनके सबके लिए झूला होता है, और सब सीता जी वहाँ आती है झूलती है, हमारे पिताजी का घर है, पिताजी नहीं है जरूरी थी घर है, तो बाप के घर जाओ बेटी, तो जितनी सीता जी है वही सब मंदिरों से आती है, वही झूला डालती है, वही आनंद मनाती है, हमारे पिता घर पर आ गई आज, ऐसा मणि पर्वत बढ़ गया। अब मैंने रखा कहा तो पर्वत मणि पर्वत नाम है उसका। तो कन्या देने वाले चाहते है कि हम दें, पर लेने वाले चाहते नहीं कि हम लें। जनक जी ने कहा कि हम जमीन दो जो हम अगर ठहरे, पानी नहीं पीते वहां अयोध्या का पानी कैसे पिए, हमारी बेटी का गांव है, हमारी कन्या का गांव है, अरे कन्या दान कर चुके हम, कन्या दान कर चुके हैं, अब कन्या का गांव पानी कैसे पिए, ये हमारी पैर की परंपरा है। तो कितनी एक विशेष बात है, बुराई करना तो दूर रहा महाराज, वो जो दूसरा का हक लेना कितना बुरा समझते हैं, कन्या का दान कितना बुरा समझते हैं। इसमें भी एक बात आई है शास्त्र में कि बेटा ना हो बेटी हो जिसके, और उसके कोई नहीं रहे, ना लड़का है ना भाई है, एक स्त्री रह गई, पति भी नहीं भाई बेटा भी नहीं, कोई नहीं है कुटुंब में, तो वो वहां रह सकती है क्या बेटी के, और कोई कुटुंब में रहा नहीं, तो कहते कुटुंब में बेटी के संतान हो जाए तो फिर उसको रहने का अधिकार हो जाता है संतान होने पर, क्योंकि कन्या लेते हैं वो अपने वंश के लिए तो लेते हैं, तो उनका लेना सार्थक हो गया, जब पुत्र जन्म गया संतान हो गया तो लेना सार्थक हो गया, तो फिर कन्या पर अधिकार हो जाता है पिता का, कि भाई उनके जो जिसके लिए वो सफल हो गया और फिर वो ले सकता है, नहीं तो नान श्राद्ध कैसे करोगे, नाना नानी का श्राद्ध कैसे करेगा वो, तो लड़का होता है सब दोस्त है, तो लड़का होने पर अधिकार हो जाता है, नहीं तो बढ़ के कैसे पिंड लेंगे उसका, अपने दोहिते का पिंड और पानी कैसे लेंगे, पर दोहिते का नहीं लेते, बेटी का नहीं लेते, तो बेटा हो गया कितनी विचित्र बात है, तो वो दूसरों का नहीं रहना है, तो जो त्याग है उसी बहुत महिमा है, तो बुराई का त्याग कर दोगे तो भी बड़ी महिमा है, तो बुरा किसी को न समझे, किसी को बुराई न करे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई कहे नहीं, तो बुराई से पिंड छोड़ा भले आप साफ हो जाओगे, अपने मनुष्य जहाँ रहते हैं वहां गंदगी होती है, जहाँ मनुष्य नहीं रहते जंगल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध साफ, तो शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि हमारी बनाई हुई है, इस वास्ते बुराई न करना है, ये भलाई का मूल है, इस वास्ते याद रखो पर बुराई नहीं करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, थोड़ा ठहर जाओ, भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, हमने सुना है कथा थाल और अर्थ अन्न, कथा होती है थाल है उसका अर्थ कर बना है अन्न है, और अनेक प्रसंग कहना ये घृत है, प्रसंग घृत मिला है, जब ऐसी रीत चारों वर्ण जिमाए, चारों वर्ण का भोजन है वो, ब्राह्मण भोजन नहीं केवल चारों वर्ण का भोजन है, तो सत्संग हो गए ये तो हुआ है भोजन, अब कीर्तन हो जाए दक्षिणा, भोजन दांत घसाई लाओ साहब, हमने भोजन किया दांत घसाई दे, तो वो होती दक्षिणा, तो अब दक्षिणा होती थोड़ी देर में, इतना आपने खर्च किया तो थोड़ी दक्षिणा भी दे जाओ।